Слава, алілуя, по дорозі в не пойду я, вічна радість там буде. По дорозі йду до неба, там побачу я Христа, алілуя, алілуя. О, слава, алілуя, по дорозі в не пойду я, вічна радість там буде. О, слава, слава, алілуя, по